mikrofondaki hayalet. Mikrofondaki hayalet. Dengeci. İyi geceler. Hepinize iyi geceler. Bu güzel cuma gecesi sizleri rahatsız ettiğim için çok ama çok mutluyum. Aslında ne kadar şanslı ölümlüler olduğunuzun farkında değilsiniz. Ben sizler için boyutları aşıp birbirinden değişik hikayelerimle NTV radyo frekansındaki yerimi aldım bile. Bu kıyamı unutmayın ha. biliyor musunuz? Aslında ilk başta çok da sıcak karşılanmadım açıkçası. Neden mi? Bir, çünkü kimse kolay kolay radyomu stüdyolarında bir hayalet var diyemez. İki, ben de zaten aptal saptal filmlerde gördüğünüz arkadaş canlısı süplüm püklüm saçma salak işler peşinde dolanan bir hayalet değilim de o yüzden. ama işte buradayım. Ve saat gece yarısını geçti. Ben, sağ ya, kim olduğumu bile söylemedim henüz değil mi? Eminim ben kimim diye merak ediyorsunuzdur. O halde tanışalım. Ben mikrofondaki hayalet. Uykunuzu mu kaçırdın? Uyuyamadınız mı yoksa? Hadi yapmayın. Siz de en az benim kadar hayaletsiniz. Siz de en az benim kadar öte taraftan ya da kromozomlarınızı gıdıklayan, adrenalin oranınızı yükselten hikayeler duymak istiyorsunuz. Ben de öyle tahmin etmiştim zaten. Bu nedenle her cuma gecesi sizlere NTV frekanslarından sesleneceğim. Evet, tamamen doğru. Ben mikrofondaki hayalet. Ne operadaki hayalete benzerim ne de evinizde çevrenizde sizleri saran, tüylerinizi diken diken eden ve aklınızla oynayan diğerlerine. O yüzden eğer bu frekanstaysanız ve beni dinlemeye başladıysanız kesinlikle bu yayını kapatmayın. Yoksa sizleri tek tek bulur ve anlattığım hikayeleri büyük bir zevkle yaşatırım. Yo, güldüğüme bakmayın. Ciddiyim, yaparım. Bana katılın. Konuğum olun o halde. Hadi canlanın biraz. Siz sevgili fani dinleyicilerime bu gece kendi yazdığım bir şiiri okumak istiyorum. Ama bu müzikte de olmaz ki birader. Yani ne bileyim. Tom Meister. Sevgili hayalettinciyim. Alo. Ya bana güzel bir müzik ayarla. Değil mi? Şiir okuyacağız burada herhalde. Baktım ki buradaki arkadaşlar hayaletten, ruhlardan filan tırsıyorlar. Ben de kendi Tom Meister'im. Hayalettini getirdim. Hadi göreyim seni koçum. Ara bölgede gezinirken bir hatuna takılı kaldım. Çünkü iki gözü olsa da yedi ağzı olan bir kadın hiç tanımamıştım. Gerçekten hoş bir pilişti ve çekim alanı gayet kuvvetli. Zamanında gezici bir sirkte çalışmış. Meğer yedi ağzında ne manyak hikayeler saklıymış. Börtü böcekten, çikolatalardan ve cücelerden bahsettik. Dedim ya, hiç öyle bir hatun tanımamıştım. Dile kolay, kadında 7 ağız vardı. Her ağız bir hayat, her hayat farklı bir anıydı. Derken bir gün apar topar yanından kaçtım fıstığın. Meğer o gün hayalet nezlesiymiş garibim. Bir hapşırdı, pardon yani 7 hapşırdı. Yağmur yağdı sandım, hayatım kaydı, dengem kaçtı. Böyle duygu yüklü bir şiirden sonra hikayemi dinlemeye hazırsınız. İşte hikayemiz geliyor. Şiirimin son mısrağında da açık seçik beyan ettiğim gibi denge çok önemli bir şey. Hele sırtınızda dünyanın dengesini taşıdığınıza inanan biriyseniz. Eğer bir dengeciyseniz, öyleyse gece yarısı hikayelerime hoş geldiniz. Ya! Ya! Sevda teyzem gerçekten delirdi sanırım. Bence de kesinlikle kırdı. Ben anlam veremiyorum artık. Kafayı bambaşka şeylere takmış durumda. Günlerini akla hayale gelmeyecek şeyler arayıp bularak geçiriyor. Ya jant kapakları, çimdiraklar, musluk lastiği. 24 saat evvel kullanılmış ve 4'te kalmış altılı kuponu. Kapı tutacağı, tava sapı. İşin en kötü yanı da çöplüklere gidiyor. Çöp kutularını alt üst ediyor. Ve diğer kiracılar artık ondan çekiniyorlar. Selin'le beni, yani kendi yeğenlerini bile evine sokmuyor. Topladığı artıklar, o çöpler resmen patlamaya hazır bir saatli bomba gibi. Açıkçası hem kendine hem de diğer insanlara zarar vermesinden korkuyoruz artık. Biliyor musunuz? Geçen hafta sabahın 4'ünde beni aradı. Ve evinde hiç fazla topaç var mı evladım dedi. Anlayacağınız yardımınıza ihtiyacımız var Necdet Bey. Sizin bu alandaki en iyi psikiyatristlerden biri olduğunuzu biliyoruz. Lütfen yardım edin. Merak etmeyin, ben gerekli notları aldım. Zaten vaktimiz de doldu. Ama içiniz rahat olsun. Bugün kendisini ziyaret eder, görüşlerimi sizinle paylaşırım. Teşekkürler Doktor Bey. Sevda Hanım. Sevda Hanım, evde misiniz? Ne zili çalışır ne de bu saatlerde evde bulunur. Hiç boşu boşuna kapıyı vurma evladım. Siz... Efendim, bendeniz Sevda hanımefendinin gördüğünüz üzere kapı komşusu ve aynı zamanda ev sahibi Müşfik. Eski bir hayaliyim. Benim kadar güzel kara göz oynatan bir hayali daha yoktur. Yani yoktu. Aslında beni bir Ramazan gecesinde... Tanıştığımıza memnun oldum Müşfik Bey. Ben de efendim. Benim adım Necdet. Memnun oldum efendim. Sevda Hanım'ı nerede bulabilirim? Aşağıda. Aşağıda kapıcı dairesinde tabii ki. Orası da benim. Sevda Hanım'ın hayatı da orada geçiyor zaten. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim bendeniz defaatle kendisini pastaneye davet ettim. Hatta zevcem olmalarını bile dillendirdim ama velakin... Anlıyorum ama müsaadenizi istemek durumundayım. Efendim, peki öyle olsun. Müsaadesizsin ne demek? Kendisini görürseniz lütfen geçen hafta benden bir kara göz ve tuzsuz... aman... tuzsuz Deli Bekir tasviri aldığını hatırlattınız ve geri getirmesini söyleyiniz Necdet Bey evladım. Bir de kira olayını da hatırlatırsanız. Tabii söylerim tabii. Sağ olun. Efendim bana da beklerim bir gün. Elbette, elbette. Sevda Hanım. Sevda Hanım içeride misiniz? Göz tasvirleri için çok teşekkür ederim Müşfikciğim. Ama şimdi acilen benim bir oyuncak köpek bulmam lazım ve... İyi ama siz Müşfik Bey değilsiniz ki. Merhaba Sevda Hanım. Ben Doktor Necdet Atik. Sizinle biraz konuşabilir miyim? Olmaz. Mümkün değil. Müsait değilim. Acilen bir oyuncak köpek bulmam lazım. Hem de tüylü cinsinden bulmam lazım. Bakın yeğenleriniz sizin için oldukça endişeleniyorlar Sevda Hanım. Onlar iyi çocuklardır. Benim için endişe etmemelerini söyle. Sen kafa doktoru musun? Ben Şey... E tamam işte, söyle onlara, beni kafaya takmasınlar. Sen de paranı iade etme. Gördün mü, bu kadar basit. Tanıştığımıza sevindim Necdet Bey, ama iş beklemez. Öyle mi? Nedir işiniz? Eminim ne olduğunu çok merak ediyorsunuzdur. Yoksa beni nasıl teşhis edersin, değil mi? Kesinlikle haklısınız. Bip bip. Yanlış cevap. Buralarda küçük bir oyuncak köpek olmalı. Konuşacağına sen de baksana ayol. Şey, bu oyuncak köpek olur mu? Yok. Bu beyaz. Benim sarı bir Alman kurduna ihtiyacım var. Hem de 7 dakika içinde. Öyle mi? Neden olduğunu sorabilir miyim? Urla'da büyük bir deprem olacak. Onu küçük bir sarsıntıyla geçirmemiz lazım. Büyük bir deprem olsun ister misin? Tabii ki istemem. O zaman beni daha fazla mecbur et. Ah işte nihayet buldun. Sizinle tanışmak zevkti. Yeğenlerimi de selam söyleyin lütfen. Şey, sakıncası yoksa içeri gelebilir miyim? Neler olduğunu görmek istiyorum Sevda Hanım. Bu sakıncalı bir durum. Aslına bakarsanız ben de konuşmak isterdim ama kusura bakmazsınız. Şimdi Urla'da olacak büyük depremi küçük bir sarsıntıyla geçiştirmemiz lazım. Fakat sizinle benim konuşmam gerekiyor. İyi, hoşça kalın. Çağırdığınız için teşekkürler Doktor Bey. Konuşmanız nasıl gitti? Ne diyorsunuz? Aslında Sevda Hanım'la aramızda geçen sohbeti uzun bir konuşma olarak nitelendirmek pek yerinde olmaz. Ama onun şey olduğunu anlayacak kadar bir vaktiniz oldu mu? Sanırım oldu. Ama bana sorarsanız Sevda Hanım gerçekten halinden oldukça mutlu ve zararsız görünüyor. Bence kendine kurduğu küçük bir dünyası var ve... Bakın dün siz aramadan 2 saat önce karakoldan çağırdılar. Karakoldan mı? Evet. Parkta bir bebek arabasından biberon alırken yakalanmış. Hadi bu durumu atlattık. Ama ya daha kötü bir şey olursa? Bundan çok endişeleniyoruz. Anlıyorum. Peki. O halde bugün kendisiyle bir kere daha konuşurum. Gel. Necdet Bey, işte sabah kahveniz. Teşekkür ederim Hanife Hanım. Size de ikram edebilir miyim? Teşekkür ederiz Doktor Bey ama bizim gitmemiz gerek. Lütfen teyzemizle ilgilenin Doktor Bey. Elbette. O halde iyi günler Necdet Bey. İyi günler. Bugün yoğun bir gün olacak. Şimdi de haber başlıkları. Bu sabah merkez üssü Urla olan ufak bir deprem sarsıntısı hissedildi. Uzmanların verdiği bilgiye göre bu küçük sarsıntı olası bir büyük depremi engelledi. Konuyla ilgili detaylar az sonra NTV Radyo'da. Ama nasıl olur? Yok canım, olsa olsa tesadüftür. Ya da... Sanıyorum Sevda Hanım'ı gerçekten ziyaret etme vakti geldi. Sevda Hanım! Sevda Hanım, evde misiniz? Git buradan. Evde yokum. Ben Doktor Necdet Atik. Dün gelmiştim, hatırladınız mı? Ben akşam ne yediğimi hatırlamıyorum. Hem dün de evde yoktum. Bakın Sevda Hanım, yeğenleriniz bana tam yetki verdi. Bu da demek oluyor ki siz kapıyı açmazsanız yasal güçlere başvurabilirim. Ha? İşte açtım kapıyı. Ne oldu şimdi? Başın göğe mi erdi? Sen ne biçim kafa doktorusun ya? Her şeye maydanoz olmak zorunda mısın? İyi de sizin işlerinize maydanoz olmak için para alıyorum ben. İyi o zaman. Anlaşma şu. Ben sana aldığım paranın 2 katını vereyim. Beni rahat bırak. Olmaz mı? Olmaz. Ve izninizle içeri gelip neler yaptığınızı görmek istiyorum. Ay hayır deme şansım pek yok galiba. Ne yazık ki yok. Dediğin gibi olsun o zaman. Gel bakalım. Aman Allah'ım. Burası nasıl bir yer? Siz burada hayatımda görmediğim bir sistem, uçuk bir mekanizma kurmuşsunuz. Evet. Peki nedir bu? Bu gördüğün şey sevgili kafa doktorum, dünyanın yok olmasını engelleyen birkaç mekanizmadan biri. Sizi daha iyi anlamak adına soruyorum Sevda Hanım. Yani siz diyorsunuz ki bu alet ya da adı her neyse dünyanın yok olmasını sağlayan birkaç mekanizmadan biri, öyle mi? Evet, aynen öyle. E tabii ki böyle bir yükü taşımak kolay değil. Bazen öyle abuk sabuk şeyler bulmam gerekiyor ki anlatsam inanamazsınız. Ah, siz benim deli olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Şey, yani biraz öyle görünüyor. Peki mesleğiniz nedir? Ben iyi bir fizik mühendisiydim. Sonra yaş kemale erdi ve emekli oldum. Tam eşimle baş başa kalıp hayatımızın geri kalanının tadını çıkaracakken o aniden öldü. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. O ölünce ben de öldüm tabii ki. Aksi gibi emekli de olmuştum. Ve inanın bana dünyada kalan son insan gibiydim. Ta ki o sesi duyana kadar. Sesler de mi duyuyorsunuz? Sen de mi sesler duyuyorsun? Ay bak işte buna sevindim. Hayır hayır, ben sesler duymuyorum. Bana duyduğunuz seslerden bahseder misiniz? Tabii ki. Bir gün parkta oturmuş insanları seyrederken bir ses. Sevda dedi. Hiç Londra'ya gittin mi? Evet, birkaç defa gittim. Yahu sana sormadım. O sesin bana sorduğu soruydu. Sen karıştırma kendini. Bir rahat dur. Peki peki. Neyse. O ses bana Big Bang. Hem de İzmir'deki saat küresi gibi dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan saatlerden ve işleyişlerinden bahsetti. Ve dünyanın zamanını tutan bu dev saatlerin kendi aralarında oluşturdukları o sessiz ahenkten, dengeden. Yani ve... burada aslında kocaman bir saat mi var demek istiyorsunuz? Aslında bir saat mi yapıyorsunuz? Bebeğim, yanlış cevap. Yahu manyak mıyım ben? İzmir'de yaşıyorum. Saat kulesi şuracıkta. Neden bir saat yapayım ki? Git Japon pazarına, 5 liraya saatin kralını alırsın. Peki sonra ne oldu? Ses ne dedi? Dünyayı daha da kötüye gitmekten kurtaracak bir şey yapmalısın. Belki de yok olmaktan. O yüzden dengeci olarak sen seçildin dedi. Dengeci mi? Evet. Her dönemde dünyayı dengede tutan insanlar olmuştur. Mitolojide bile vardır bu. Atlas'ı hatırlasanıza. Adamcağız dünyayı dengede tutuyor. Sırtında taşıyordu. Hatta antik Mısır'da ve Atlantis'te bile dünyayı belli bir düzende tutan dengeciler vardı. Ve günümüzde de bu böyle. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Yani bir dengeci olarak sistemi nasıl düzenliyorsunuz? Bilmem. Ben de anlamıyorum zaten. Tek bildiğim ses bana neye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ben de onları buluyorum. Kahvaltı yaptınız mı Necdet Bey? Teşekkür ederim. Şimdi gitmem lazım. Siz buradasınız değil mi? Dünyayı dengede tutmak gibi bir işiniz varsa ve dengeci... dengeciyseniz bir yere ayrılamazsınız. Kemal, Selim, bana bunu neden yapıyorsunuz? Ben böyle mutluyum, anlamıyor musunuz? Hem yerine getirmem gereken bir görevim var. Teyzeciğim, inan bana, bu senin iyiliğin için. Sevda teyze, lütfen sen de bizi anla. Çok kalmayacaksın. Sadece birkaç gün. Sonra rahatsızlığın teşhis edilip tedavin yapılacak. Hepsi bu. Olmaz. Birkaç gün çok uzun. Denge. Denge korunmalı. Anlamıyor musunuz? Bu hepsinden önemli. Ah, keşke beni dinleseydiniz Sevda Hanım. Senin neyini dinleyeyim bir adam? Ama kaç zamandır kilayı da aksatıyorsunuz. Sonra benim tasvirler... Hey Allah'ım, sana da tasvirlerine de... Müşfik Bey, bu konular için uygun zaman değil. Ama tasvirlerim ama kilam... Bakın Sevda Hanım, sesler duyduğunuzu söylüyorsunuz. Bu normal değil, biliyorsunuz. Ama siz de sesler duyuyorsunuz. Hayır, duymuyorum. Sağlıklı insanlar sesler duymazlar. Lütfen mantıklı olun. Ama siz benim sesimi duyuyorsunuz, öyle değil mi? Fakat bu aynı şey değil ki. Ne yani? Akıllı bir adamın deli bir kadının sesini duymasıyla, deli bir kadının akıllı bir adamın sesini duyması arasındaki farkı açıklayın o halde. Hadi. Dikkat et. Bakın aslında... Dikkat et. Eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Turmelin'e gidiyorum. Hem de çok büyük bir hızla. Turmelin de ne? Turmelin Güney Afrika'da küçük bir ada. Sakarlarınız ve dinlememeniz yüzünden artık yok. Saat kaç? 14.15. Saat 14.15 itibariyle o ada tarih oldu, anlıyor musunuz? Bu konuyu hastanede enine boyuna konuşuruz Sevda Hanım. Burayı temizlemek kim bilir kaç günümü alacak. Bu adamı evimden uzak tutun. Allah aşkına hiçbir şeye dokunmasın. Doktor, Tromelin'i hatırla. Doktor. Dediğim gibi bu konuları hastanede enine boyuna konuşuruz Sevda Hanım. Alo. Merhaba Kemal Bey. Teşekkür ederim. Evet, Sevda Hanım birkaç saat önce hastaneye yerleştirildi. Ben de akşama doğru yanına uğrayacağım zaten. Yok, çok büyütülecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Bana göre bildiğimiz klasik bir psikoz yaşıyor. Anladığım, özellikle eşinin de ölümüyle Sevda Hanım kendini işe yaramaz hissetti. Tabii haklısınız. Durum böyle olunca da dünyayı dengelemek gibi bir saplantıya kapıldı. Ne demek, ben teşekkür ederim. Zaten görüşeceğiz. Hoşça kalın. İstediğiniz raporlar ve çalışma dosyaları burada Necdet Bey. Teşekkür ederim Hanife Hanım. Siz iyi misiniz Hanife Hanım? Bir şey mi oldu? Haberleri izlemediniz mi Doktor Bey? Hayır, gün içinde pek fırsatım olmadı. Ne olmuş? Güney Afrika'da Tromelin diye bir ada yok oldu. Nasıl? Nasıl olur? Tromelin Adası dünyanın en güzel tatil beldelerinden biriydi. Yerel saatle 14.15'te meydana gelen vahim olayda gelgit dalgalarının tsunami'ye dönüşmesinden korkuluyor. Bilgilere göre... Yok, daha fazla risk alamam. Hanife Hanım, hemen hastaneye gidin ve Sevda Hanım'ı evine getirin. Orada buluşuruz. Lütfen çabuk olun. Peki doktor. Temizlikçiler gelmeden bu eşyaların bir kısmını atayım bari. Keşke beni dinleseydin be Sevda Hanım. Fena mı olurdu ya? Kirayı vermedin kaç zamandır, sesim çıkmadı. Tasvirleri iade etmeden sesim çıkmadı. Müşfik Bey, sakın onlara dokunma. Neden? Çünkü bu düzeneyi incelemem gerekiyor. Yoksa Sevda Hanım'ın tedavisi zaman alabilir. İyi de bu çöpler, bu kırık dökük eşyalar buradayken kiralayamam ki ben. Hiç sorun değil. Ben kiralarım o halde. Yarın size 3 aylık kira bedelini de takdim ederim. Olur mu? Ne demek efendim, olur mu? Bir tabii olur. O zaman bana müsaade. Müsaade sizin. Sevda Hanım nerede kaldı? Acaba Hanife Hanım adresimi bulamadı? Çok teşekkür ederim Doktor Bey. Bir an bana inanmadığınızı düşündüm. Ama görüyorum ki... siz de olayın ciddiyetini anlamış durumdasınız. Ne diyebilirim ki? Ne aldığım eğitim, ne tecrübelerim, ne de başka bir şey. Bu durumu açıklayamıyorum. Ama her şey ortada. Umarım sizi üzmedim Sevda Hanım. Üzmediniz. Zaten ilk başta herkes dengecilerin deli olduğunu düşünür. Ama ben artık gönül rahatlığıyla gidebilirim. Nereye? Yani hastanedeyken ses dedi ki... Sevda, hiç Marmaris'te yaşamayı düşündün mü? Ben de gülerek, düşünmedim ama gerçek anlamda emekli olmak için kulağa pek hoş geliyor dedim. Yani ne oldu şimdi? Yani görevimi tamamladım sanırım. Artık bir dengeci değilim. Ne yani, artık bunlara ihtiyaç yok mu? Her şey bitti mi? Aa, olur mu hiç öyle şey? Her zaman bir dengeciye ihtiyaç vardır. Ve o dengeci kendiliğinden olması gereken yeri bulur. Dünyanın sonu gelene dek dengeye ihtiyaç olacak. Ne? Sana bir şey demedim ki. Üzerine alınma. Kornet dondurma külahını nereden bulabilirim ki bu mevsimde? Nasıl? 17 dakika içinde mi? Sanırım sistem yeni dengeciyi buldu bile. Yok, olamaz. Mümkün değil. Neden olmasın? Olmaması lazım da o yüzden. Anlamıyor musunuz? Bu benim işim değil. Öyle olmasa seçilmezdin. İnan bana, tam 13 yıl önce ben de buna benzer sözlerle göreve başlamıştım. Hadi keyfini çıkar. İyi eğlenceler. Ama olamaz. Ben doktorum. Hem de kafa doktoru. Düşünsene, artık daha çılgın bir denge olacak. Benim dengeci olduğumu düşünsenize. Yani ben bir an için düşündüm de sanırım tam anlamıyla bir felaket olurdu. Ama aslında şu fani yaşamlarımız ilginç de olsa hep bir şekilde denge içinde değil mi? Gerçek dengeciler olmazsa bizim gibi dengesiz ruhların ne anlamı kalırdı ki? Hemen aklımdayken bu haftanın ipucunu vereyim. Sonra başınıza bir hal gelir, bir şey olur, benden bilmeyin. Ya da bilin, bilin. Çok da umurumdaydı sanki. Evet. Bakınız sayın dinleyicilerim, sevgili faniler. Eğer olur da bir karga peşinize takılır ve size tüylerinden birini verirse, onu mutlaka saklayın. Unutmayın, en karanlık geceyi bir karga tüyüyle aydınlatabilir ve gecenin kalbinden gün ışığına ulaşabilirsiniz. Uzun lafın cücesi, haftaya cuma gecesi saat gece yarısını geçince bendeniz mikrofondaki hayalet tabii ki burada sizleri bekliyor olacağım. Beni sakın unutmayın. Çünkü ben sizi unutmayacağım. Dengeci. Yazan Necmettin Tetik. Yöneten Aziz Acar. Oynayanlar: Hayalet Haldun Ergüvenç, Kemal Atilla Şendil, Selin Canan Sanan, Necdet Selçuk Kıpçak, Müşfik Dündar Müftüoğlu, Sevda Rüçhan Çalışkur, Hanife Füsun Kokucu, Spiker Buket Kubilay, efektör Ufuk Tanger. Mikrofondaki hayalet.